بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Tulikuwa tumekoma katika mambo ambayo ni halali katika funga na vile vile kwa ambaye hakufunga. Tumefikia katika nukta ya 33, al-wisalu minas sahari ila sahari, yani kuunganisha saumu kuanzia wakati wa daku mpaka wakati wa daku wa kesho inaruhusiwa. Ikiwa mtu atafanya kitu kama kile, basi afanye hivyo siku moja tu, saa 24 inaruhusiwa. Na masahaba radhiallahu anhum walimjadili mtume katika jambo hili, vipi, mbona wewe wafanya jambo kama hili na unatukataza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelezea sababu hasa ya kuwakataza ni nini. Hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani lwisali, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kuunganisha funga siku mbili au siku tatu. Qalu innaka tuwasilu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, kiki wewe waunganisha, kwa nini watukataza sisi? Qala, Mtume akasema, lastu mithlakum inni ut'amu wa usqa, mimi si kama nyinyi, si mfano wenu nyinyi, mimi nalishwa na nanonyeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo huwezi mkajifananisha na mimi. Sasa nyinyi msifanye hivyo. Wakawa sasa wanamsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wewe madamu waunganisha na sisi tutaunganisha. Ikaja hadithi ingine Abu Huraira kuwakataza jambo kama lile vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam awakataza, awaambia kwamba qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali fi sawm, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataza kuunganisha saumu na ya masiku hivi leo na kesho au mpaka kesho kutwa. Faqala lahu rajulun min almuslimin, akasimama mtu mmoja katika Waislamu akamwambia, innaka tuwasilu ya Rasulullah, wewe ya Rasulullah unaunganisha. Qala wa ayyukum mithli, Mtume sallallahu alayhi wasallam, nani wenu mfano wangu mimi? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, yani mimi nalala, Mwenyezi Mungu analisha, mlezi wangu na yuanosheleza. Falamma aba, walipokataa wakawa mng'ang'ania Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe wafanya na sisi tutafanya, aniyantahu, kukoma anil wasali, kuendelea kufululiza na funga, wasala bihim yauma, akafuliza nao siku nzima, thumma yawman, kisha siku nyingine nzima, thumma ra'ul hilal, kisha wakaona mwezi mwandamu. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, law ta'akhkhara lazidtukum, lao mwezi ungekuwa kuna siku nyingine za ziada, basi ningewazidisheni zaidi ya siku mbili au zaidi ya hapo. Sasa onekana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katankili lahum hina abau an yantahu, ni kama kwa anawatia adabu Mtume sallallahu alayhi wasallam kidogo, wakati pale ambapo wao wamekataa kukoma. Mtume anambia komeni, akasema la, sisi tutaendelea, hakuna tatizo. Kwa hivyo mtu ambaye anaweza kuunganisha akiwa yuataka kuunganisha, basi si zaidi ya siku moja na usiku wake, siku moja na usiku wake, khalas akome hapo. Jambo lingine ambalo ni katika yale yalohalalishwa katika funga na basi na kufunga ni nukta ya 34, bayanu lisaimati istimalu lkhidabi alladhi la yushkilu tabaqatan, yani ni halali kwa mtoto wa kike aliyefunga kutumia khidab, henna ambayo kwamba si nzito, henna ambayo kwamba si nzito, ikagandama mwili mpaka ikasababisha kwamba maji hayapenyi, maji hayapenyi. Hakubaliwi mtu kutumia henna kama ama henna ya kawaida ya kafifu ambayo haizuii maji, basi mtu anaruhusiwa. Yani ina maana kwamba mtoto wa kike aweza akajipamba kwa kupaka nini, henna na khidabu. Mimi bila shaka sitofautishi mwanzo, kwa hivyo, lakini siwe nzito sana, siwe nzito inayofanya imeweka kizuizi kati ya maji na kati ya mwili wake. Nukta ya 35, istimalu muzili raihati al-ibt, yani ni kutumia kitu kinachoondoa harufu mbaya ya yani kwapa. Tunatumia kitu kile, atumie kuna tatizo, aweza akatumia ili aondoe ile harufu mbaya katika mwili wake, aondoe, kuna tatizo kitu kama kile, haiharibu somu yake. Nukta 36, al-istihmam, kuoga. Al-istihmam ni kuoga, fi hamamati al-Bukhari, katika zile swimming pool ambayo maji yake hupashwa moto. Zamani watu wanatengeneza mti hivi kubwa au udongo, alafu anaweka hapo ajaza maji, chini yatiwa kuni, inawashwa mpaka yale maji yanakuwa vuguvugu. Bali wamefikia hadi ya kuwa hata wanaifanyia dawa, mtu akiwa mgonjwa anachukuliwa anapelekwa katika hizo hamamati hizo aoge. Wa hadha khasum birrijal, hii ni special kwa wanaume, duna nisaa, pasi na wanawake, illa idha kana hamaman manziliyan, ama ikiwa hiyo ni birika lile la kuoga ya kinyumbani, ya kinyumbani. Pengine hapa huyu ni ukhti yako, huyu mamako, huyu nyanyako, mkaoga pamoja, hapo hapana tatizo, wale wa nyumbani kuoga pamoja. Lakini ikiwa ile ya kawaida nje ambayo watu wanatoa hata pesa, ni kwamba wanaume peke yao ndio waruhusiwa, wanawake hawaruhusiwi. Nukta ingine ya 37, ni istimalu mukayifati tabrid, ni kutumia air condition, kutumia hiyo IC, AC, yani IC, sio nani, على كل ني كونديشن اي كونديشن هي kutumia hakuna tatizo ya kuburudisha na kupunguza lile joto anaruhusiwa mtu haya ni tatizo waweza kuwa nyumbani kwako kuna condition hiyo basi kwa watumia unawasha katika kuizima ile harara ya jua katika nafsi yako na nyumba kwa jumla haina tatizo lolote ni sawa nukta ya 38 العمل الذي لا يؤثر على الصيام يفا انت kufanya kazi kazi ambayo kwamba haiathiri funga yake haiathiri funga yake kwa pangine kumdhoofisha au kushindwa kuendelea au akwame sehemu fulani hawezi tena kuendelea na ile kazi la isiwe hivi ni kuwa asifanye al-amal alladhi la yu'athiru ala siyam amali ambayo kwamba haiathiri wala haiharibu wala haifanye ule mtu awe na kizuizi fulani ya kuitekeleza ibada kama ile ya funga basi na afanye afanye hana tatizo nukta ya 39 mbona watakani patikane 40 hapa sio nukta 40 hii naam ndio amfanya kinyume ikhraju alqayh mtu leo atatokwa na usaha ndani ya mwili wake la qadar Allah Allah subhanahu wa ta'ala tuafu basi ikawa kuna athari fulani sasa mtu akawa anatoa usaha na hii ni jambo ambalo kwamba mtu hawezi akazuia ni mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo haimharibii mtu funga lake ama nukta 42 alkuhulu kupaka wanja kwa mwenye kufunga haimharibii yafaa atumie فعن عائشة رضي الله عنها حديث ربكيوة وتوقف عائشة قالت سيما اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم علي باك وان جمتم صلى الله عليه وسلم حالي اكوية امي فونغا وني جامبا بلقوان بحالي مهاربي صوم jambo lingine ambalo amenitaja hapa ngawaje namba kidogo tofauti istimalu kashafati tibia lilhaja kutumia vile vitu wa kuchunguza ugonjwa ya kimatibabu mathala pengine kuna mtu anaambiwa meza kitu fulani pengine kitu fulani pengine shikilia mdomoni itumiwe kitu kama kile katika kuangalia ule ugonjwa ili julikane anayougua mtu hata haina tatizo mathalan ukaambiwa kitu fulani fungua mdomo angaliwa kwamba kuna kitu ina gani kwa hivyo au pengine kuna picha sample fulani pengine mtu apigwe ndani hivi kitu kama kile hakiathiri na haina tatizo kwa sababu ile kile kitu kinatutiwa ndani ya mwili wako haina chakula wala si chakula wala haina maana nini maana ya chakula kwa hivyo mlango huu tumemaliza tuenda katika darsu sabi somo la saba muhtilatus siyam mambo yanoharibu funga mambo yanoharibu funga ndio tutataka tu fike insha Allah kuzungumzia jambo la kwanza ambalo linaharibu funga aljimaa amda kundama kusudi amemundama kusudi sasa hiyo inabatilisha funga ya ule mtu aliyefunga. Kitu ambacho kinacho kubaliwa kwa mwenye kufunga kumfanyia ahali yake, pangine kama kumbusu, kitu kama kile cha rusi. Ama jimaa, kuundama ni jambo ambalo halitakikani, na inakuwa na faini kubwa sana, inakuwa na kafara, na inakatari sana mtu kufanya siku ya Ramadhani mchana kafanya jambo kama lile aljima'u qasda. Kwa hivyo ulama na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu wamewekea hukumu nzito babu taghlidhi tahrimi aljima'i fi nahar Ramadhan ala sa'im, mlango wa kuitilia nguvu uharamu wa kundama katika mwezi wa Ramadhani kwa mwenye kufunga ni makosa makubwa sana. Na halafu lazima itampasa atekeleze kafara, tena kafara kubwa sana, na ni lazima hiyo kafara alipe tajiri na maskini. Itathibiti katika masulia yao na shingo yao hiyo, mpaka kama hata kama maskini mpaka aweze kuitekeleza hiyo kafara. Na vile vile yafaa mtu kumtolea mtu, pengine aona kwa ndugu yake amefanya jambo kama lile na uwezo hana, akamtolea, haina tatizo, kama hadithi ya Abu Huraira ilivyo ilipokewa na Bukhari rahimahullah, sema jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, amekuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema, innal akhira waqa'a ala imraati fi ramadhan, mimi ni mtu wa mwisho katika jamaa zangu, mtu wa mwisho kabisa katika jamaa zangu ni mimi, lakini mimi nimemwingilia mke wangu mchana wa mwezi wa Ramadhani ya Rasulullah. Faqala Mtume, akasema, atajidu ma tuhariru raqabata, waweza ukamiliki kuweza, waweza ukamiliki thamani ya kuweza kumnunua mtumwa, ukamiliki alafu kamwacha nini hur, waweza hivyo, waweza ukamiliki mtumwa ukamwacha hur. Kala ule akasema, la, mimi siwezi, uwezo huo sina. Kala Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia, basi ikiwa uwezo wa kuwacha huru mtumwa huna humiliki, fatastatiu an tasuma shahareini mutatabiini, kwa hivyo waweza kufunga mwezi miwili fululizo. Kala la, akasema siwezi. Kala akasema, afatajidu ma tutimu bihi sitina miskinan, sitina miskinan, sitina miskinan. Mtume akamwambia yule bwana, je, watahuru huwezi, kufunga mwezi miwili fululizo huwezi, je, waweza kualisha maskini sitini? Kala la, akasema hilo pia siwezi. Kala akasema Mtume, akasema humpokeaji, fautia nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaletewa, bi'araqin fihi tamrun, kwa kikapu ambacho kimejaa tende, asema wa zimbili, zimbili ndio kikapu katika lugha ya Kiarabu. Qala at'im hadha, sema hii itoe zawadi, wenda ukalishe watu wengine, ili uwe ni mtu ambaye umetekeleza ile kafara. Umetekeleza nini? Kafa. Kala akasema, ala ahwaja minna, yani mimi nikampe hii tenda ya Rasulullah, mtu ambaye kwamba ni maskini zaidi yangu mimi na familia yangu, ma baina labatiha, haipatikani katikati ya mita miwili, hayya sharqiyya na gharbiyya. Ahlu baiti ni watu wa nyumba, ahwaju minna, wenye haja na umaskini zaidi yetu sisi. Qala mtume fa'atimhu ahlaka, ikiwa ndio basi mlishe mkeo basi na watoto wako. Kwa hivyo mtume alimlipia ule bwana, lakini tumeona kwamba kafara ni nzito sana. Kafara ya mtu kumundama mkewe mwezi wa Ramadhani ni nzito sana. Tukiongezea hadithi ya mtume sahihi ilipokewa na Aisha, qalat ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid, amekuja mtu kwa mtume msikitini, faqala ihtaraqtu, nimechomeka ya rasulullah, nimechomeka. Qala mimma dhak, tumekamba kwa kitu gani? Qala waqa'tu bi imra'ati fi ramadhan, nimemwingilia mke wangu katika mwezi wa Ramadhani mchana. Qala lahum, tumesema tasaddaq, toa sadaqa. Qala ma indi shay, mule bwana sema sina chochote ya rasulullah. Fajalas, akakaa. Wa atahu insanu yasuku himaran wa maahu ta'am, mtume akajiliwa na mtu anayemwongoza punda, na punda kama yule amebeba chakula. Qala Abdurrahman ahadu ruwat alhadith, sema Abdurrahman mmoja katika kupokeza hadithi, ma adiri ma huwa, sikujua kwamba huyo bwana kabeba nini, ila nabii sallallahu alaihi wasallam kwa mtume. Faqala, akasema aina almuhtariqu, mtume akasema yule alikuwa akichomeka kwa wapi? Yule bwana alikuwa akichomeka yuko wapi? Faqala, akasema ha ana dha, niko hapa ya rasulullah, niko hapa ya rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi, chukua kikapu cha tende ukaenda ukatoa sadaka. Qala ala ahwaja minni, je, nimpe mtu ambaye kwa mwenye haja zaidi ngo mimi ya rasulullah? Ha, mali ahli taamu, hata familia yangu hawana chakula. Qala mtume akasema fakulu, kuleni. Kwa hivyo ni hatari sana mtu kumwingilia mke wake katika mwezi wa Ramadhani. Kafara yake ni nzito na wengi hawawezi. Tayy, pili, mambo yanaoharibu saumu ya mtu, furujul manii amda, kujitoa manii kusudi. Sasa pengine wewe umekuwa na sababu, umechangia kitu kama hicho, basi wewe saumu yako ni batil. Tatu, alaklu amdan, kula kusudi, saumu yako itakuwa ni batil, kwa sababu atakikana kuanzia alfijiri sadiq mpaka kutua jua, uwe si wa kula wala kunwa, si wa kula ukala kusudi, haitakani kitu kama hicho. Allahumma, ukisahau ina hukumu yake, lakini ukusahau kusudi, somo imbatilika. Ashurubu amda, na kunwa kusudi, somo yako imebatilika. Kwa hivyo haya mambo manne, kuundama kusudi, kujitoa mani kusudi, kula kusudi, kunwa kusudi, haya mambo yote ya haribu saumu, kwa sababu sengine mtu anachangia yeye mwenyewe ndo anachangia kitu kama kile. Tano, bal'u dawa, kumiza dawa, an tariqi alfami, kwa kupitia njia ya mdomoni. Mtu akawa anatukua tembe akala, dhakiran, hali ya kuwa yuwakumbuka vizuri sana, yuwakumbuka vizuri sana ya kwamba yeye amefunga. Dhakiran li saumi, anakumbuka vizuri sana kwamba yeye amefunga, hakusahau. Lau angesahau angekuwa na hukumu ya wale wenye kusahau, lakini hapa amemiza dawa kipitia mdomoni, huku akiwa yuwakumbuka kwamba amefunga, saumu yake ni batil. somo yake ni bahati. Jambo la sita ambalo la haribu somo ni qutratul anf. Qatratul anf, si qutra, qatratul anf ni mtu kutiwa zile dawa za toni zile pa kwenye pua, kwa sababu kitu kinakwenda kwenye pua moja kwa moja inakwenda katika tumbo, inakwenda katika tumbo. Sasa zile toni zile za dawa za kutiwa puani au masikizi na nini, ikiwa ita atatia kwenye pua, ina maana kwamba somu yake imeharibika. Hii imepokewa na katika kitabu, amenukusha katika kitabu cha Tuhfatul Ikhwan li Sheikh Ibn Baz rahimahullah, ndio alisema hivi. Jambo la sita au saba, jambo la saba linaloharibu somu balu nukhama ni kumiza makohozi mazito yale. Idha sarat, inapokuwa fil falmi, kwenye mdomo, inapopatikana kwenye mdomo, basi wewe wamiza tu hivi, hiyo itaharibu saumu. Nukta ya nane, alqai'u amda, kujitapisa kusudi, saumu yako ni batil. Lakini yule ambaye kwamba amezidiwa na ugonjwa na katapika, yule somu yake ni sawa, haina tatizo, somu yake ni sawa, hana tatizo, na atatimiza funga lake bila wasiwasi wote. Jambo la tisa, shurbu dukhani au tumbak au aljarak, kuvuta sigara au kula tumbaku. Bau jaraka na tumbaku ni maana moja, kula tumbaku inafunguza na kubatilisha somo. Sio kwamba kwani tumbaku si chakula bwana, lakini yafika kwenye tumbo, mtu anamiza tumbaku na moshi inaenda mpaka kwenye tumbo. Kwa hivyo kitu chote ambacho kinapenya paka huko, basi inafunguza somo. Nukta ya kumi katika miongoni mwa mambo yanaoharibu somo, istinshaqul buhuri alima, kuvuta harufu nzuri wakati unapojifukiza, hali ya kwamba unajua kusudi kwamba ile moshi ya penya mpaka kwenye tumbo. Istinshaq, kuvuta kwa puani harufu ile nzuri na moshi wake, hali ya kwamba ni mjuzi kabisa jambo kama lile analofanya alima, niwajua kwamba ni jambo linafunguza. Dhakira, niwakumbuka. Kasidan, amekusudia. Yuftiru bihi saim inda kathiri min ahli ilmi, hii jambo hili mtu analofanya, sema ulama wengi wasema kwamba somu yake ni batil. Mtu yote ambaye anafanya kitu kama hiko, ambaye yavuta moshi na mafusho yale wanaotumia wanawake yale, haru ya harufu nzuri, huko yajua na yakumbuka na amekusudia, somu yake ni batil. Ulama wengi wamekwenda katika kauli hiyo. Ukienda pengine kama fi ahkami siyam na Sheikh Abdul Aziz Rajihi, katika ukurasa wa 14, utaona ya kwamba amesema maneno kama yale. Sheikh Rajihi rahimahullah, rahimahullah wa hafidhahullah, amesema hivi: alhaidhu, jambo lingine la 11 linalochangua saumu ni mwanamke kuingia katika mwezi wake. Mwezi wake anapoona ile damu halasi, takuwa somo yake ni batil. Somo yake ni batil, na hata akafunga amefunga njaa, hata akafunga amefunga njaa na hikubaliwi. Nukta ya 12 katika mambo yanayochangua siya saumu, an-nifas, mwanamke kuzaa akawa bado anatokwa na damu ya kuzaa, takuwa saumu yake imekuwa ni batil vile vile. Jambo la 13 ambalo laharibu saumu, al-hijama, kuumika. Na masala haya yana ikhtilafu, masala haya yana ikhtilafu ya kwamba kuna hadithi inayosema aftar al-hajimu wal-mahjum, amefuturu mwenye kuumika na mwenye kuumika, wote wawili hawana saumu. Lakini wamekhtalifiana ulama rahimahumullah katika masala kama haya, tutayajua inshaallah siku za mbeleni. Nukta ya 14 inayoharibu saumu na kuchangua saumu ya mtu ni kuwa alfasdu, ni mtu kupasuliwa pasuliwa, kuchanjwa katika kutolewa damu. Fast, pengine anachanjwa sehemu kubwa hivi mpaka akawa yotopa na damu nyingi sana. Hii itakuwa ni moja katika mambo yanayoharibu funga ya mtu. 15, sahabu dami al-kathir, kutolewa mtu damu nyingi, katolewa mtu damu nyingi mpaka kadhofika, mpaka kahisi unyonge, basi hiyo inabatilisha funga lake, inabatilisha funga lake. Jambo la 16, ghasilul kila, yule anayeoshwa figo zake. Wale watu ambao kwamba Allahumma hafadhna min hadha almarad, wale watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapa mtihani kidogo ya kwamba figo zimefeli, basi kwa wanasaidiwa katika kusafisha figo, asema hii yafunguza saumu, na atakuwa hata akafunga saumu yake haikubaliwi. Alkila ndio figo, ghasilul kila. Yaona kuoshwa, wale anaoshwa figo zao. Namba ya 16, 17, ya'ta'uhu dama an tariqi alwarid, ni kumpa, kumtia mtu damu kwa kutumia mishipa mikubwa. Wala yajuza ifaa yu'ta dama, kupewa mtu damu, ila inda dharura, isipokuwa pana dharura. Sio kwamba atiliwe atiwe damu tu kwenda tu, haitakikani, mpaka kuwe kuna nini, kuna dharura, mtu hali yake taabani, aweza akaanguka au akakosa uhai, na kuna namna ya kuweza kumsaidia, basi aweza kupewa ile damu, lakini si kwa njia ya mishipa mikubwa hii inaokwenda kwenye tumbo moja kwa moja, kama kuna dharura fulani ambayo inampelekea mtu kama yule kufanyiziwa kitu kama hicho. Ama 18, nukta ya 10, istimalu ibratil mughadhiya, kutumia sindano ya chakula. Na ile tumepitia sisi, kuna istimalu ibrati almughadhiya, kuna ghair mughadhiya. Ghair mughadhiya haiharibu somo na tulipitia. Ama hii ni ya chakula kabisa, ukidungwa basi uhitaji chochote, hii inaharibu somo ya mtu. Somo ya mtu, mtu yote ambaye kwamba yeye atatumia sindano kama hii, basi somo yake ni batil, kwa sababu amekula. Hukumu yake ni hukumu ya mtu ambaye amekula. Nukta 19, man lam yubayyit siyam alfardhi bilaylin, mtu yote ambaye kwamba hakuilaza nia kuanzia usiku funga la faradhi. Mtu yote ambaye kwamba hakuilaza nia funga la faradhi kuanzia usiku, basi somo yake ni batil. Man lam yubayyit an-niyata fi siyami fa sawmuhu batil, au kama Qala sallallahu alaihi wasallam sema kwamba somo yake itakuwa ni bahati. Nukta ya 20 katika mambo yaloharibu saum, qat'u niyati siyam, kuikata nia funga. Fika saa sita sema mimi sifungi tena. Sifungi tena mimi sasa, kuanzia sasa nala, ukaikata ile nia. Na sisi tuambiwa kwamba lazima ufululize nini nia, ufululize nini na nia katika ibada yote mpaka imalizike. Kama vile sala, pale unapoanza kujiandaa kwenda kuswali mpaka kuswali mpaka umalize, lazima nia idumu, iendelee, nia ipatikane kwa yule mwenye kufunga au mwenye ule mwenye kuswali. Asikatize nia, asikatize nia, akikatiza somo yake imeharibika. Nukta ya 21 inayochua mambo ambayo yanachangua somo, zawalu al-aql, mtu ni kukosa akili. Hapa ngine kapigwa au kaanguka au kazidiwa na maradhi au ana athari fulani na mjia wakati kwa baada ya wakati, sasa akawa yuakosa akili kwa muda maalum, basi hii ni sababu ya kubatilika somo yake mtu kama yule, madamu akili shakosekana. 22.22 katika mambo yanayochangua somo, aridda, kukufuru kutoka katika Uislamu. Aridda ya rujua anilislamu, ni kuregea kutokana na imani ya Kiislamu, basi mimi si Muislamu tena. Na walghiyadhu billahi min dhalik, Mungu atukinge kama kutakuwa na serikali ya Kiislamu, kazi yake ni kuuawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man badala dinahu faqtuluhu, mtu yote anayegeuza dini yake mfanyaje? Mfanya nini? Mumue, mumue mtu yote ambaye alibadilisha dini yake, tumue. Ni madamu kuna serikali ya Kiislamu, hakim anayehukumu ni Muislamu, kiongozi, basi dawa ni kuwa basi mtu huyu amalizwe kabisa, asiende akawashawishi na wengine. Nukta 23, saumu man lam yusalli, saumu ya asiyesali ni batil. Saumu ya asiyesali ni batil. Huyu Sheikh Wasabi Al-Abdali amenukuu hii kutoka katika majmua al-fatawa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Katika majmua al-fatawa ya Sheikh Ibn Baz juzi ya 15 ukurasa wa 179 mpaka 80 amenukuu hapa, alisema hivyo ni Sheikh Ibn Baz, ya kwamba mtu yote ambaye haswali na amefunga somo yake nini ni bahati. Na masala haya ni masala yana khilafu nzito kweli kweli, ya kwamba tariku swala ni kafiri, ingawaje ni nzuri lugha hii itumiwe kwa kuwatisha na kuwakomesha wale watu ambao tabia zao hawaipi maanani ibada hii ya sala. Waona kwamba si chochote, si lolote, kuna tatizo, mimi tabaki Muislamu tu na taendelea na ibada zangu zingine, lakini kuswali si sala. Kwa hivyo somo yake Sheikh Ibn Baz asema huyo ni batil, somo yake ni batil mtu kama yule. Kwa hivyo nawatahadhari wale matariku sala, wale ambao kwamba hawaswali lakini huku wafunga, wafunga watu kama hawa, watahadhar ya kwamba ibada zao za funga hazikubaliwi. Ama nukta 24 asema, man sama ramadhana wa huwa la yatakidu wujubahu, mtu amefunga mwezi wa Ramadhani lakini haamini kwamba mwezi wa Ramadhani ni wajibu. Haamini. Shafahamu, yuafunga. Lakini haamini kwamba ni fardhi na ni wajibu juu yake. Somo yake ni batil. Somo yake ni batil huyo. Yuafunga lakini anaona kwamba basi ni sunna tu, hata si wajibu kama, au ni kitu tu mtu yuwafanya tu. Hii ndio itikadi yake, hivi ndio wanavyoamini. Haoni kwamba somo ni ibada lazim kama sala, kama sala. Kwa hivyo huyu somo yake haikubali. Nukta 25 ya kwamba mambo yanobatilisha funga ni man sama ramadhana wa huwa karihun li siyamihi, mtu ambaye amefunga mwezi wa Ramadhani hali ya kwamba anaamini kwamba ni wajibu kufunga, lakini uyaichukia funga, achukia kabisa, hii nini bwana, ni adhabu na mateso nini, anachukia sana hii ibada ya funga. Qala ta'ala misemi dhalika, hayo yote kwa nini? Bi annahum, kwa sababu wao, karihu ma anzala Allah, walichukia mafunzo aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Fa ahbata a'malahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazibomoa matendo yao, yawa haikubaliwi kabisa. Kwa hivyo anafunga njaa mtu kama yule, kama ilivyo katika sura Muhammad aya 9, mtu yote ambaye kwamba yuwafunga mwezi wa Ramadhani lakini yachukizwa sana na funga la mwezi wa Ramadhani. Sikia vibaya, nifanye nini tu basi bwana, yamenilazimu tu basi bwana, sikia yuwalalama, huyu si Muislamu na somo yake imechanguka. Nukta ya 26 katika yale mambo yanaoharibu funga ni man sama Ramadhan min ajli nnas, ni yule mtu ambaye kwamba amefunga mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya watu. Hii ni ria na inabatilisha nini? Amali. Ulama sema man taraka ibadata Allahi li ajli nnasi ashraka, wa man abada Allah ala mar'an nas wa hadha alladhi yuriduhu, bas hakadhalika, imekuwa mtu ambaye anafanya ibada mbele ya watu na hiyo ataka watu wamuone, basi na huyu pia hana chochote, ni riya hizo. Man sama ramadhana min ajli nas, mtu yote akifanya jambo kwa ajili ya binadamu ibada yake ikubaliwi, akaacha ibada ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu ibada yake ikubaliwi, amefanya makosa na amekwenda mbali na amefanya jambo la ria ambalo ni hatari kabisa. 27 mambo ambayo yanachangua somo ya mtu, masama Ramadhan, mwenye kufunga Ramadhan wa huwa munafiqun, hada kwamba ni munafiq, nifaqan i'tiqadiyan, unafiki wa kiitikadi, unafiki wa kiitikadi, unafiki wa kiitikadi ni hatari. Nani mwenye nifaqi ya itikadi? Ni yudhhiru al-islamu yubtinu kufra, ni ule mtu ambaye dhahiri yake anadhihirisha Uislamu lakini ndani yake anaamini ukafiri na bala zote. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba ni mnafiki, nifaqi yake ya kiimani ya kiitikadi, huyu somo yake haisihi somo, hata kadhirishia watu Uislamu na ucha Mungu na nina nini, somo yake ni batil. Nukta 27, man sama Ramadhana huwa waqi'un fi shirki akbar, fi shirki al-akbar, mtu ambaye anafunga mwezi wa Ramadhani lakini yuwa zama katika shirki kubwa, afunga na huku mushriki mkubwa, ona anafanya mambo ya kishirki, كذبح لغير الله كما كم تشنجي أسيقوا من يزمونه ودعاء غير الله نقوم أمبا أسيقوا من يزمونه والنظر لغير الله نقوم كنذير أسيقوا من يزمونه نشركيز زوت من صام رمضان من يكفون موزة رمضان هو واقع في الشرك الأكبر نايا يكون داني الشرك كوبا كذبح لغير الله كما كم تشنجي أسيقوا من يزمونه ودعاء غير الله نقوم أمبا أسيقوا من يزمونه والنذر لغير الله لكم كان نذيري أسيقوا من يزمو سبحانه وتعالى هيوني صوم ياك يكبرك وسبه هو أمي كفور أنت هو أمي كفور ناسيم إسلام ونعبدك يكبرني نقطة 29 من صام رمضان وهو يعتقد أن رسالة كانت لعلي رضي الله عنه أنت أمبا يكوانبا yuafunga mwezi wa Ramadhani lakini yuamini kwamba huu ujumbe aliopewa Mtume Muhammad alikuwa si yake ya Ali radhiallahu anhu. Kwa hivyo Jibrili kamkini nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo ni kufru na ni shirki tuyote atakayefunga na huku yuamini kwamba ujumbe aloletewa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ya Ali si ya mtume. Mtume kanyakuwa tu njiani huko, basi ni kufru na itikadi yake haikubaliwi. Na hii ni itikadi ya kishia, si itikadi ya ahlu sunna. Ni itikadi ya rafidha, kafana Allahu sharrahu. Wameenea siku hizi na wanaingia kila sehemu na wanakwenda mpaka vijijini huko, wanawaharibu watu na kuwapa fikra mbovu kabisa. Kwa hivyo hawa ni watu hatari sana. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba yeye ana fikra kama hizo, basi huyu somo yake ni batil. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.